15 पूरा इत्यादि अवतारितम वृत्तम अनुवदति पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पद इसका प्रवर्ग्य प्रवर्ग्याध्याययोरेवम् त्वाष्टज्ञानोपसंहृतिम् मंत्रद्वयेन कृत्वाथ कक्षज्ञानोपसंहृतिः क्रियते ध्याययोरेवं मधुकाण्डं समाप्यते श्रुतिमन्त्रोपदिष्टोऽर्थो यस्मादाद्रियते ततः प्रवर्ग्याध्याययोरेवं मंत्रद्वयेन त्वाष्टज्ञान उपसंहृतिं कृत्वा मंत्रद्वयेन प्रवर्ग्याध्यायोर एवं त्वाष्टज्ञान उपसंहृतिं कृत्वा अथ कक्षज्ञान उपसंहृति क्रियते तो एक त्वाष्टज्ञान और एक कक्ष गोप्य ज्ञान आत्मतत्व ज्ञान कक्षज्ञान उपसंहृति क्रियते एवं अध्याय और कहते दो अध्याय में करते हैं दो अध्याय में नहीं दो अध्याय नहीं क्रियते अब एक आगे करेंगे ये कर रहे हैं जो इदम भी तद मधु पुरश्चक्र कक्ष ज्ञान उपसंहृति क्रियते एवं मधुकांडम अध्याय और मधुकांडम समाप्यते हाँ मधुकांड समाप्यते श्रुति मंत्र उपदिष्ट अर्थ समाप्यते यतः यस्मात् श्रुति मंत्र उपदिष्ट अर्थ आद्रियते तस्मात् श्रुति और मंत्र के द्वारा उपदिष्ट अर्थ आद्रियते इसलिए पहले श्रुति में कहा गया फिर अंत में मंत्र में कहा गया अभी भी मंत्र में कहेंगे जो पूरा अध्याय में कहा गया था अंत में मंत्र में उसका उपसार करते 16 अनंतरमंत्रात्पर्य अथ आगे कहते अथ कक्ष ज्ञान प्रसार करते हैं त्वाष्टज्ञान से कक्ष ज्ञान प्रति हेतुत्व द्योतयितुम अथ पहले त्वाष्टज्ञान होने के बाद आगे आत्मतत्व कक्ष ज्ञान उसका हेतु हुआ अथ अध्याय ज्ञानद्वय निर्दिष्ट फलितम अध्याय बहुवचन हुआ प्रवर्ग चार अध्याय ये दो अध्याय दो अध्याय हाँ ज्ञान द्वय निर्दिष्ट फलितम हाँ दो मधु ज्ञान और कक्ष ज्ञान एवं मधुकांडम समाप्यते अध्यायभ्याम उक्तार्थस्य किमिति मंत्राभ्याम उपसंहृति दो अध्याय में जो तृतीय चतुर्थ प्रथम द्वितीय अध्याय में दो अध्याय में कहा गया पहले भी दो अध्याय ये दो अध्याय पहले उपनिषद क्रम में फिर मंत्र के द्वारा क्यों उपसार करते तत्र श्रुति मंत्र उपदिष्ट अर्थ यस्मात् आदियते दोनों अध्याय में कहा गया श्रुति के द्वारा आगे मंत्र से उपसार करते हैं तस्माद् उपसार मंत्र युत इसलिए मंत्र उपसार मंत्राभ्याम उपसार श्रुत्युत अर्थ से उपसार मंत्र का द्वारा इसे काल भी आया था श्रुति मंत्र उपदिष्ट श्रुति और मंत्र दोनों लेना श्रुति के द्वारा कहा गया था उसका मंत्र उपसार किया गया तो वह संक्षेप विस्तार रूप हुआ व्याख्यान व्याख्या रूप तो श्रुति और मंत्र के द्वारा उपदिष्ट अर्थ आद्रियते पूरा इति पुरश्चक्रे शरीराणी द्विपद पक्षिमानुषान् चतुष्पदोथ पशवः पुरश्चक्रे समायया पुरोभुक्तशरीरात् स पक्षी लिंगम ही होच्यते पुरोनव शरीराणि प्राविश्य जलचंद्रवत पूरा शरीर द्विपद पूर्वकाद शरीराणि चक्रे द्विपद पक्षिमा अनुसार पक्षी और मानुष दो पद वाले उनके शरीर शरीर बनाया और चतुष्पद अथवा पशु चार पद वाले पशु है स्वमाया चक्रे पूरा उनके शरीर चार पद वाले माया किया पूर्व भुक्त शरीर फिर भुक्त शरीर जो भोग किया गया जिस शरीर में उस शरीर से सपक्षी लिंग में औचित लिंग कह करके पूरा स पक्षी भूतवा इसी शरीर से पक्षी होकर के पूरा पुरुषाभिषद फिर पुरुष के शरीर में नए शरीर में प्रवेश करता है पूर्व नव शरीराणी प्राभिषद का था जल चंद्रवत प्रवेश हुआ नए शरीर में प्रवेश प्रवेश इसे प्रतिम्ब हो जाना केवल टीका में अर्थ शब्द तथा शब्द पर्याय द्विपद मानुष पक्षी मानुषान चतुष्पद अथ पशव अथ का तो अनंतर नहीं तथा उसी प्रकार कूटस्थ से शरीर निर्माण हेतु कहते समाया हेतु पक्षी कहते सूक्ष्म भगवान सूक्ष्म भोग के लिए सूक्ष्म शरीर वाला पक्षी भगवान अज्ञ से स्थूल देह त्याग अनंतरम सूक्ष्म देह प्राप्ति तथा अभिनव स्थूल शरीर प्राप्ति रीति पारंपर्यम यावद अज्ञानम अवश्यम भावी यावद अज्ञानम अवश्यम भावी इति के पाठ कैसे पाठे हुए इति हाँ ऐसे ही पाठ है ऐसे पाठ है बड़े महाराज जी पुस्तक खाली से चिन्ह कर दिया इसे गोल कर दिया कि पाठ नहीं है मैं इसमें लिखा था इति शब्दार्थ इति अर्थ शब्द को या तो कोष्ठ में करना पड़ेगा नहीं तो शब्द को रखेंगे तो इति शब्दार्थ चाहिए कैसे देखो क्या है पारंपर्यम यावद अज्ञान अवश्य भावी जब तक तो अज्ञान है तब तक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से नए शरीर प्राप्ति चलता है इधर अर्थ सरल है यावद अज्ञान अवश्य भावी इति अर्थ शब्दार्थ आका अर्थ शब्द नहीं है मूल में श्लोक के अर्थ शब्द ही नहीं इस अर्थ शब्द का अर्थ अवश्य भावी ऐसा नहीं है कहाँ उसका व्याख्यान हो गया तथा अर्थ शब्द तथा शब्द पर्याय हो गया आगे और अर्थ है ही नहीं और अर्थ शब्द का अर्थ ही ऐसा नहीं है कहीं अर्थ है ही नहीं इसलिए यहाँ अवश्यंभावी इत्यर्थ ऐसे अवश्यंभावी इत्यर्थ अथवा अवश्यंभावी इति शब्दार्थ श्लोक का शब्द है इत्यर्थ ठीक है अर्थ भावी इत्यर्थ थ शब्द को कोष्ठ में रखा और इति शब्दार्थ इति वा पाठ इति शब्दार्थ यदि शब्दार्थ रहेगा तो इति शब्दार्थ नहीं तो अर्थ थ शब्द को कोष्ठ में करना यहाँ इसको इसे पेन से राउंड करके मार्जिन में इसे राउंड कर दिया बड़े मार्जिन में मतलब पाठ नहीं और कुछ लिखा नहीं कहीं पाठ कुछ नहीं मिला और ये पाठ नहीं तो ये इति अर्थ अर्थ वास्तव देहोयोगम व्यासेद्धुम उदाहरणम वास्तव देह संबंध नहीं है उदाहरण दिया ये जो पक्षी भूता प्राविशत करके सवा अयम इत्यादि वाक्य से आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्य महा सवा अयम पुरुष सर्वास्व पुरुष पुरुष आकांक्षा पूर्व तात्पर्य कहते कस्मात कस्मात् पुरुष इति कस्मात् पुरुष इति चेत पुरुषार्थ श्रुति स्वयं सवा इत्यादिना चष्टे सर्वे काम्यावबुद्धये सर्वे कात्म्यावबुद्धये कस्मात् पुरुष इति चेत् पुरुष क्यों है पुरुषात् स्वयं श्रुति ही सभा इत्यादिना आचष्टे सभा इत्यादिना सभा अयम पुरुष इत्यादि के वाक्य के द्वारा श्रुति स्वयं पुरुष का अर्थ व्याख्यान करती है किसलिए सर्वे एकात्म्य अवबुद्ध सर्वेशम एकात्म्यस्य अवबुद्ध एकात्मकत्वम सर्वेशम एकात्मकत्वम उसका ज्ञान के लिए श्रुति स्वयं पुरुष शब्द का अर्थ कहती है कसात पुरुष इति चेत पुरुष शब्दार्थ उक्ति परमा सर्वे एकात्म इसके लिए श्रुति कहती है इतने बता दिया अभी उसका अर्थ करेंगे तात्पर्य मुक्ता पदानी व्याकरति तात्पर्य क्या अभी पद की व्याख्या पुरुष एम सवायम पुरुष सर्वास्व पुरुष ने दिया है पुरुष क्यों पुरुष पुरुषोयं भवेदात्मा यत शेते स पुरुषु पुरुषु पुरुषु पुरुषु शेते पुरुषु तो है कैसे पाठे पुरुषु अच्छा हाँ प्रतिपद पुरुष हो जाता है कि अक्षर कम होता है और कहीं सवायम पुरुष सर्वास पुरुषु पुर तो समासांत होकर पुरम बनता है नहीं तो पुरुष रहे पुरुष होना चाहिए तो कहीं से पुरुष होगा रूपाठी से रहा होगा फिर देखेंगे बड़े महाराज पुस्तक पुरुषोयं भवेदात्मा यत शेते स पुरुषो सर्वासु तेन लोकेस्मिन् पुरुषोयमितीर्यते अयम अयम पुरुषो अयम आत्मायम पुरुष भवेद यतः सर्वासु पुरुषु सेते तेन अस्मिन् लोके अयम पुरुष इति इर्यते उच्यते आत्मा तदर्थ निगमयति तेन पुरुष उच्यते सब सारे में रहने से पुरुष हुआ पुरुष सेते आधार आध्येय निर्देशात भेदम संकते सारे सारे में रहता है तो वो शरीर अलग आधार वो आध्येय हो जाएगा परिच्छेद प्रसंगस्य मेवम यस्मादिदं जगत् नैनेनावृतं किंचिन् नाव्याप्तं यो ततन्तुवत् परिच्छेद प्रसंगश्चेत मैवम यस्मादिदं जगत् एनेन किंचित अनावृतम न सर्वं जगत् एनेन आवृतम किंचित अव्याप्तम न ओत तंतुवत अव्याप्तम अपि न सर्वव्याप्त सवाचादित है तो सर्वत स्थित है वो परिच्छेद नहीं न इत्यादि वाक्यन उत्तर माह नैने न किंचन अनावृतम नैने न किंचन असंवृतम मंत्र है तद व्याचे न अव्याप्तम असंवृत न अव्याप्त कुछ नहीं सर्वव्यापक है वाक्यांतर से पुनरुक्ति परिहरण अर्थमाह नैने न किंचन अनावृतम फिर नैने न किंचन असंवृतम दूसरे वाक्य का अर्थ कहते न संवृतम तथा किंचित पुरुततन्तुवदात्मना पूर्णत्वात् पुरुषः सोऽयं ब्रह्मैकं पुरुषस्ततः तथा किंचित पुरुतंतुवत आत्मना असंवृतम न कोई सब किंचित आच्छादित न किंचित असंवृत न किंचित आच्छादित तो सर्वव्यापक और असंवृत नहीं सर्व अव्याप्त नहीं सर्वत्र प्रविष्ट है पुरुत तंतुवत पहले ओत तंतुवत अव्याप्त न अपुरुत तंतु असंवृत न ओत पुरुत तंतु के समान उस अव्यापक है पुरुष स्वयं पुरुष पूर्णत्वात् एकम ब्रह्म पुरुष ततः मीन्स दृष्टान्ताभ्याम वाक्योर अर्थकथने पुनरुक्ति समाधेर व्यक्तता इति वक्तुम इच्छता पुनरुक्ति समाधान होता है दोनों उत प्रतभाव से दृष्टान्ताभ्याम उत तंतु और उपरोत तंतु दो दृष्टान दे करके ओत प्रतत्वेन सर्वं जगत आत्मव्याप्तम इति अक्षराधिकरण न्यायेन ब्रह्मसूत्र में प्रथम 1.3.10 में आता है स्थिते फलितमः पूर्णत्वात् ब्रह्म पूर्णं कथं पुरुषस्य तद्भाव पुरुष कैसे पूर्ण तत्र ब्रह्म इति ब्रह्मैक पुरुष ब्रह्म ही पुरुष है पूर्णम एकरसं ब्रह्म इत्यत्र मंत्रांतरम आह एक रस ब्रह्म कहने के लिए यस्मात् यस्मात् परम ना परम यस्मात् परम ना परम अस्ति ये कुछ अलग श्लोक है किंचित् तस्मान् आनीयो न जीयावति किं अच्छा हाँ अलग प्रश्न चंद है यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित् यस्मा नानियो न जायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्ध दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् यस्मात् परम अपरम किंचित् नास्ति यस्मात् न अनियो अस्ति न जायो अस्ति कश्चित् वृक्षैव स्तब्धः दिवि एकः तिष्ठति तेन पुरुषेण इदं सर्वं पूर्णं भवेत् सर्वं कार्यकारणम् अन्तर्बहिरिति विशेषो अत्र नास्ति कार्यकारणम् अन्तर्बहिः कोई विशेष नहीं सब व्यापक है कश्चिदिति छांदसम कश्चिदिति छांदसम अन्यो न जायोस्ति नपुंसक है जाय शब्द अन्य शब्द है इसलिए कश्चिद पुल्लिंग है किंचिद होना चाहिए न पुल्लिंग दिया है छांदसम तस्य कौटस्थ महावृक्ष एव स्तब्ध आत्मा स्वमहिमा प्रतिष्ठितता मह दिव्य तिष्ठमान दिव्य रूप में स्थित स्वयं स्थित है फलितमः तेन इदं पूर्णं पुरुषेण नैनेन इत्यादि वाक्यस्य अर्थान्तरमः नैनेन किंचन अनावृतम नैनेन किंचन असंवृतम इसका नैनेन किंचन असंवृतम आवृतम ज्ञप्ति मात्रेण सर्वमात्मीकृतं जगत् संवृतं प्रतिसिद्धं तद् यदनात्मैव लक्ष्यते सर्वं ज्ञप्ति मात्रेण आवृतं ज्ञान रूप से जगत आत्मीकृतम जगत ये संग समृतम प्रतिषिधम तद ये अनात्मा लक्ष्यते अनात्मा ही वह लक्ष्यते तत् प्रतिषिधम सव आत्मीकृतम सव ज्ञप्ति मात्रेण आवृत आवृत हुआ ये सव आत्मा ही है यद अनात्मा इव लक्ष्यते तत् प्रतिषिधम। द्वितीय वाक्य से वाक्यांतर संवृत्तम संवृत्तम प्रतिषिधम यद तद संवृत का तो प्रतिषिधम यद अनात्मा इव लक्ष्यते आवृतम इत्यादि व्यतिरेक के द्वारा विवृणति तन्न तन्नास्ति कारणं कार्यं यन्नानेनात्मसात् कृतं तन्नास्ति कारणं कार्यं यन्नानेनात्मना हनुतम् तत् कारण कार्य नास्ति यत अनेन न आत्मसात कृतम सर्व आवृतम अनावृत नहीं मतलब सब आत्मसात हुआ सब आवृत सब आत्मसात हो गया आवृत हो गया तो सब कुछ छिपा दिया हुई केवल आत्मा ही हो गया ये आत्मसात कृतम सर्व ऐसे कोई कार्य कारण नहीं जो आत्मसात नहीं हो और संवृतम है सबको संवृतम मतलब सबको निराश कर दिया तनास्ति कारण कार्य यह आने न आत्मना हनुतम न हनुतम आत्मा से जो अपलाप नहीं किया गया ऐसा कोई कारण कार्य ही नहीं अपने ने संवृत मतलब सबको ढक दिया आवृत तो ढक दिया संवृत को संकोच कर दिया हम हटा दिया सबको अपलाप कर दिया कोई कारण कार्य ही नहीं तो आवृतम कह करके सबको आत्मरूप कर दिया व्याप्त हो गया और वो असंवृत संवृत नहीं मतलब अपलाप नहीं किया ये अर्थ बताया अनात्मा है ही नहीं संवृतम इत्यादि अभी तयाव द्वारा विषय देती तयाव व्यतिरिक द्वारा तयाव तया द्वारा जैसे पूर्व कहा थे व्यतिरिक द्वारा तयाव पूर्व तया एवं द्वारा तयाव द्वारा है ना तया द्वारा द्वार शब्द स्त्रीलिंग है उसी द्वार के द्वारा उसी के द्वारा उसी व्यतिरेक के द्वारा व्यतिरेक के द्वारा कहने के लिए पहले व्यतिरेक के द्वारा विवृणति संवृत इत्यादि भी व्यतिरेक के द्वारा विवरण विषय देती व्यतिरेक के द्वारा कहने के लिए तया एवं द्वारा उसी के द्वारा क्यों द्वार शब्द स्त्रीलिंग है जो पहले द्वार था उसी द्वार से अर्थात व्यतिरेक के द्वारा ही विवरण करते मंत्रांतरम आदाय व्याकृति रूपम आगे रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव रूपम रूपम प्रतिभूव रूपम रूपम प्रतिहेश प्रतिरूप बभूव देहं देहं प्रविष्ट संस तद्देहाकारतामगात रूपम रूपम प्रति ऐसा प्रतिरूप बभूव अलग अलग रूप हो गया देहम देहम प्रविष्ट सन तो देहाकार को प्राप्त हो गया अनेक रूपत्म लोकवादी अनुभव अनुसार इति वक्तम निपात द्वयम अनेक रूप लोकवादी अनुभव के अनुसार अनेक रूप होता है निपात द्वयम ही रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव तदस्वरूप ये श्लोक में ही ऐसा प्रतिरूप ध्यान ध्यान प्रविष्ट हावि ये और हाव परस्य अनेक रूपत्व किं कारणम इति आशंक्य उपादानम निमित्तम वा पृष्ठम पर अनेक रूप है क्या कारण उपादान कारण पूछते हैं निमित्त कारण उपादान कहेंगे तो आद्यम प्रत्यय माया भी प्रत्यग अज्ञानेरी यदि वा अनृत बुद्धि भी गम्यते पुरुरूपो ज्ञेय रेकोपि जलसूर्यवत् इंद्र माया भी पुरुपे आता है ये है ना। हाँ इंद्र माया पूर्व माया भी प्रत्यय अज्ञान ही यदि वह अनुत बुद्धि भी अनुत बुद्धि मिथ्या बुद्धि को भी माया सदकार कर सकते बहुजन अज्ञा ही एकोपि पुरुरूप गम्यते जल सूर्यवत एकोपि पुरुरूप गम्यते एकोपि आत्मा अनेक रूप अज्ञा जल सूर्यवत ज्ञायते एकस्मिन् बहुवचन युगम आशंक्य तो माया एक तो माया भी कैसे प्रकार भेदा तदुपते मत्वा पक्षांतर वदन द्वितीय निराश यदि वा द्वितीय निराह द्वितीय हो दो विकल्प कहता निमित्त उपादान अथवा निमित्त उपादान कारण तो बताते हैं माया से अनिमित्त नहीं यदि वा अनुत बुद्धि भी अनुत बुद्धि से ही हुआ निमित्त कुछ ही नहीं अनुर बुद्धि ही उपादान है अज्ञान अनुत बुद्धि पक्षांतर वदन द्वितीय पक्षांतर हो गया एक में बहुत माया भी बहुचन से बुद्धि होगी द्वितीय ने यदि वा अनुत बुद्धि भी दूसरे अर्थात तो निमित्त कारण नहीं वही उपादान ही है निमित्त कुछ नहीं निराग को एक को अनेक होने के लिए निमित्त कारण नहीं है उपादान ही है दो विकल्प किया उपादान निमित्त व पृष्ठमित आद्यम प्रत्याह और पक्षांतर कहते हुए द्वितीय निराकरण किया निमित्त कारण निमित्त भी द्वितीय निराह नहीं यहाँ प्रश्न है वो निमित्त कारण बुद्धि है या उपादान कारण है या निमित्त कारण होगा तो द्वितीयम निराह द्वितीय का निराकरण कि निमित्त कारण बता दिया उपादान कारण माया मान के उपादान कारण हो गया और दूसरे पक्षांतर माया भी एकस्मिन् बहुवचन अयोगम आशंक्य प्रकार भेदा तदुपपत्ति मत्वा प्रकार भेद से माया में बहुवचन हो जाएगा और पक्षांतर वदन द्वितीय निराह पक्षांतर कहते हैं जो अनुत बुद्धि यदि वा अनुत बुद्धि भी ये पक्षांतर हुआ है हाँ वही जो ना यदि वा अनुत बुद्धि भी ही यदि वा अनुत बुद्धि भी ये पक्षांतर है एकस्मिन् बहुवचन अयोगम आशंक्य प्रकार भेदा तदुपपत्ति मत्वा पक्षांतरम वदन तो बुद्धि आदि के रूप से अनेक बहुवचन हो जाएगा पक्षांतर वदन ऐसा कहते हुए द्वितीय निराह का अर्थ निमित्त कारण का उत्तर हो निमित्त कारण नहीं है क्वेश्चन नहीं वही निमित्त है अनेक प्रकार बुद्धि आदि अनेक है उसके निमित्त अनेक दिखता है एक ही आत्मा में जैसे उपाधि के निमित्त दिखता है उपाधि को उपादान कारण नहीं कहेंगे माया उपादान कारण है और उपाधि के निमित्त अनेक प्रकार दिखता है इसलिए बुद्धि आदि उपाधि के प्रकार भेद देखा करके माया भी बहुवचन बन जाएगा और निमित्त कारण हो जाएगा बुद्धि आदि के उपाधि के निमित्त अनेक होता है इसलिए द्वितीय निराह का अर्थ निमित्त कारण नहीं है नहीं निमित्त कारण ही उपाधि है बुद्धि आदि उपाधि अनुत बुद्धि है ना अनुत बुद्धि मिथ्या बुद्धि भ्रांति ब्रह्म ज्ञान से ही अनेक प्रकार माया एक है किंतु ब्रह्म ज्ञान अनेक है उसे बहुवचन बन गया नितराम हो जाएगा निराह कहाँ निरस्य निरस्य निरस्य निरस्यति कहते अक्षर अच्छा द्वितीय निरस्यति हाँ निरस्यति निराह का यदि एक अर्थ करेंगे, निराश अर्थ करेंगे, निरस्यति निरस्यति तो निराकरण हो जाएगा। निराकर हाँ माया को तो उपादान कारण हुआ नहीं, बहुवचन लेकर के माया का, माया का तो जो पहले कह दिया था माया है, एक माया में बहुवचन नहीं होता शंका करके, प्रकार भेदा तदुपपति, बहुवचन हो जाएगा अनेक प्रकार ब्रह्म बुद्धि को लेकर के, निमित्त होना चाहिए, ब्रह्म बुद्धि से उपाधि बिना हो करके निमित्त कारण होगा, तो निमित्त कारण मानेंगे तो द्वितीय पक्षांतर वदन द्वितीय निराह पक्षांतर, तो एक माया में एक में बहुवचन नहीं होगा यथाशंक, प्रकार भेद तदुपपत्ति मत्वा, प्रकार भेदा तो बहुवचन हो जाएगा, प्रकार भेद कैसे हुआ वही भ्रांति ज्ञान को लेकर के, अंश को लेकर भ्रांति ज्ञान को लेकर बहुवचन होता मत्वा पक्षांतर वदन, इसे मानते हैं पक्षांतर वदन द्वितीय निराह, पक्षांतर कहता हुआ पक्षांतर है द्वितीय का कथन है, द्वितीय का निराकरण करेंगे तो यदि वा से द्वितीय का निराकरण पक्षांतर और द्वितीय का निराकरण, पक्षांतर वदन निराकरण, पक्षांतर भी है अद्वितीय और तृतीय पक्ष नहीं, माया में बहुवचन एक पक्ष पर ही और ब्रह्म को अलग अलग ना नहीं, बहुवचन आसेंगे प्रकार भेदा तत्पति मान करके पक्षांतर वन, तो दूसरा पक्ष हो जाएगा अनुत बुद्धि को लेकर के, अनुत बुद्धि होने से बहुवचन भी हो गया और द्वितीय का निराकरण है निमित्त, वो निरस्यति कहेंगे तो द्वितीय का निराश करते हैं, निरस्यति पाठ भेद रहा, निराह कहेंगे तो लग जाएगा द्वितीय कहते निमित्त कारण, और निरस्यति मतलब वही मायात्मक है उपादान कारण कहेंगे तो निमित्त कारण नहीं होगा, क्योंकि जो प्रकार भेद हुआ अनुत बुद्धि, अनुत बुद्धि कौन से अध्यास होता है, अध्यास से अध्यास तो भ्रम बुद्धि अध्यास कहेंगे तो निमित्त कारण होगा उपादान कारण नहीं होगा, अनुत बुद्धि भी माया भी, इसलिए निराह पाठ ठीक होना चाहिए। हाँ तो ये एक ही ये रहा, और एक क्या देखने का था अभी, और एक स्थान कहाँ था पाठ देखने का, एक और कौन क्या पाठ में किससे रहता देखने का है, हाँ ये पुरुष बोल जाते हैं पुरुष और ये निराह, हाँ मैं किमर्थमिदं बहुरूपत्वम इति आशंक्य, ये अनेक रूप क्यों हुआ, पाठक्रमाद अर्थक्रम सबलत्वात् तदस इत्यादि अर्थमाह, तदस रूप से प्रतिचक्षण आय, इसमें आया रूप तदेत ऋषि पश्यन अवचत रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव तदस रूपम प्रतिचक्षण आय, तो रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव तदस रूपम प्रतिचक्षण आय, इंद्र माया भी रूपयती कहा, तो पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बार बार होने से पहले माया भी रूपयती कह दिया, फिर उसका उत्तर दे तदस रूपम प्रतिचक्षण आय, किमर्थमिदं बहुरूपम इति आशंक्य पाठक्रमाद अर्थक्रम सबलवत्वात् तदस इत्यादि अर्थमः, तो पहले इसका अर्थ कहते रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव, उसका अर्थ नहीं करे तदस रूपं प्रतिचक्षणाय, अर्थ पहले किस अनेक रूप क्यों हुआ, किंतु रूपं रूपं का तो अर्थ कह दिया था मंत्रांतराद व्याकृति, तो किमर्थमिदं बहुरूपत्वम इति आशंक्य पाठक्रमाद अर्थक्रम बलवत्वात् तदस्य तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा भाग में वाक्य आया कौन सा, यही पहले आ गया रूपम रूपम प्रतिरूप बभो तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, तो अर्थ कम बलवान होने से तो उसको पहले कहना चाहिए था। ये मतें तो बोलते हैं तो पाठक्रमा दर्शन बलवत्ता तदर्श इत्यादि अर्थ महा तदर्श रूप प्रतिक्षण है अर्थात पाठक्रम से पहले कहना था बाद में कहती है अर्थ है। अर्थक्रम बलवान होने से उसको नहीं कह करके इंद्रमाया भी पूर्व रूपये ये पहले बता दिया, क्योंकि अनेक रूप जो हुआ है माया से अनेक रूप हुआ है ये पहले बता दिया, ये अर्थक्रम बलवान हुआ। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा बीच में आया ये नहीं कह करके यह मुख्य अर्थ बताया, अनेक रूप जो हुआ माया भी अनेक रूप हुआ। अभी अर्थक्रम अब उसको लेकर कहते हैं, नहीं तो प्रतिचक्षण क्यों हुआ वो बाद में बताने के बाद में कहते। पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होने से पहले माया भी पूर्व रूप बता दिया। इतना अर्थ महा प्रत्यय प्रत्यय यथात्मबोधार्थम रूपमायामयम विभो शास्त्राचार्यादिना नर्ते ज्ञातुं वस्तुयः शक्यते। प्रत्ययाथात्मबोधार्थं विभो मायामयम रूपम मायामय रूपम शास्त्राचार्य दिना रीते वस्तु यह ज्ञान तो नहीं हो सकते, मायामय रूप ये ज्ञान तो न सकते। प्रत्यय मायाकृतम रूपम बिना पीदम सतो ज्ञात सक्यम, मायाकृतम रूपम बिना पी बिना पी रूपम बिना पीदम सत्यते शास्त्राचार्य मायाकृतम रूपम बिनापि मायाकृतम रूपम बिनापि बिना किसके बिना मायाकृत रूपम बिना हाँ उत्तर में तो शास्त्राचार्य के बिना नहीं जान सकते। शंका में क्या दिया मायाकृतम रूपम बिनापि और मायाकृत बिना ठीक है मायाकृत रूप है शास्त्राचार्य मायाकृत है उसके बिना भी ज्ञान हो सकता है स्वतः, इसलिए कहा माया शास्त्राचार्य के बिना ज्ञान तो न सके थे तो शास्त्राचार्य भी मायाकृत रूप ठीक है। यदि वा इत्यत्र परस्य बहुरूपत्व निमित्तम उक्तम यदि वा कहकर जो श्लोक आया बहुरूपत्व निमित्त कहा निमित्त कारण मतलब बुद्धि उपाधि तदेव साधयितुम आकांक्षापूर्वकम युक्ता ही इत्यादि आदत युक्ता ही अत्यंत, इसलिए द्वितीयम निराह द्वितीयम निरस्यति जो नहीं निराह ठीक है द्वितीय को कहा निमित्त कारण कहा जो पहले आया अभी आया था कुतोस्य कुतोस्य बहुरूपत्व इति हेतुरिहोच्यते युक्ता ह्यस्येति वचसा मिथ्याज्ञानेक हेतुतः अस्य आत्मन बहुरूपत्वं कुतः इति अत्र हेतु उच्यते युक्ता ही अत्यहर इत्यादि वचसा मिथ्याज्ञानेक हेतु मिथ्याज्ञान से अनुत बुद्धि जो का हेतु थी। अस्य प्रतिचो हरिशब्दितानि इंद्रियाणि ज्ञानात् प्राग अज्ञानतः संबद्धानि संबद्धानि इंद्रियाणि इंद्रिये सच संबंध संबंधी इंद्रियोत्थ मिथ्याज्ञानात् वो संबंध इंद्रिय का जो संबंध है संबंधी इंद्रियोत्थ इंद्रियजन्य मिथ्याज्ञानात् ब्रह्मज्ञान से एकस्माद् हेतुर् मिथ्याज्ञानाद एक हेतुर आत्मनो बहुरूप भावते भवति मिथ्याज्ञानाद एकस्माद् हेतुर आत्मनो बहुरूप भावते भवति निमित्तम संबंध निमित्त सच संबंध निमित्तं भवति इति हेतुवच व्याचस्य हेतुवाचन व्याख्यान करते हैं। तो मिथ्या ज्ञानात संबंध इंद्रिय उत्थ संबंधी इंद्रिय उत्थ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कौन से मिथ्या अज्ञान नहीं कर सकते कि इंद्रजन्य मिथ्या ज्ञान अनुत बुद्धि एकस्माद हेतु ही मिथ्या ज्ञानात एकस्माद हेतु आत्मन बहु एक ही ब्रह्म ज्ञान से बहुरूपत भागते भवति निमित्तमिति संबंध निमित्त होगा हेतु व्याचर्य से मिथ्या मिथ्या ज्ञानात मिथ्या ज्ञान वे आत्मा को कहने के जानते एकोपित है पहले हाँ आत्मा न बहुरूप होते हैं वो तो आत्मा बहुरूप होगा वो हेतु नहीं आत्मा में बहुरूप होने के लिए हेतु हो गया मिथ्या ज्ञान तो ये एक मिथ्या ज्ञान से ही अनेक रूप हो जाएगा तो ये मिथ्या ज्ञान निमित्त हुआ मिथ्य में मिथ्या ज्ञानी के हेतु तो मिथ्या ज्ञानी एक हेतु है तो मिथ्या मिथ्या ज्ञानात एकस्मात हेतु कौन थे एक ही हेतु हुआ मिथ्या ज्ञान क्योंकि मिथ्या ज्ञान संख्या एक हो अनेक हो ये कुछ नहीं। अज्ञानाद इंद्रिय संबंधम प्रतिचो दृष्टान्त न तो इंद्रिय का संबंध अज्ञान से हुआ संबंध इंद्रिय उत्तम मिथ्या ज्ञान के कारण सृज सृजस्तत्वापरिज्ञानाद युक्ता दंडादयो यथा प्रत्यतत्वापरिज्ञाना दात्मनो हरयस्तथा यथा सजस्तत्वापरिज्ञानात् दंडादेयुक्ता तथा प्रत्ययतत्वापरिज्ञानात् आत्मनोहरय इंद्रियादि हरिनाम आत्मसंबंधे अज्ञान निबंधनेपि इंद्रिय संबंधे किमायतम आत्मसंबंधे अज्ञान कारण है इंद्रिय संबंधी किम कारण इतिहास है कि इंद्रियाणि इंद्रियाणि को तो हरि कहा हाँ इंद्रियाणि इंद्रियाण्येव हरयो हरणाद विषयान प्रति दशतानि सहस्राणि शतानि प्राणि भेदतः इंद्रियाणि हर हर हरणाद विषयान प्रति हरणाद तानि दश सहस्र शत ये प्राणिभेद से है शता दश इत्यर्थ मात्र दश प्राणिभेद से तानि एकादश इति अंगीकार विरोधासंख्य प्राणिभेद को लेकर के दश शत आदि है। ओम।